Diyos, kinabuhin ko, ihanag ko kini kanimo. Diyos, kinialang lang kanimo, wala na'y laing pag-inuo. Diyos, ang kinabuhi ko, ihalan ko kini kanimo. Ako, Diyos, kinialam lang kanimo, wala na'y laging pag-inuo. Ano naman ako'y kihikuma, apan mas nabagyod ka. Isa pa sa akong pamilya, ano naman ako'y ihalad ko kini kanimo.